Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. After Party. Kosmiczne dźwięki z dalekiej przyszłości, dokładnie z roku 2789. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś lot w przestrzeń kosmiczną, nieco retrofuturystycznej muzyki elektronicznej. Zaczęliśmy od zespołu Egyptology, to francuski duet nagrywający dla wytwórni Hands in the Dark. W katalogu tej wytwórni spędzimy dziś kilka chwil. Album The Skies, nagrany w roku 2012, duet Egyptology, kolejny fragment tej płyty, to utwór Orbis w trzech częściach. Egyptology, album The Skies i trzecia część kompozycji Orbis. Z pod tytułem Terraforming, dwie wcześniejsze to Migration oraz Matter. A Egyptology to duet pochodzący z Francji. Tworzą go przede wszystkim Olivier Lam, twórca muzyki elektronicznej, DJ, prezenter radiowy również, oraz Stéphane Lapore, znany m.in. z zespołów Section Amour oraz Modul. Natomiast wspomniany już Olivier Lam współtworzy niezwykle ciekawy projekt rozrywkowy trio Moishe, Moishe, Moishele, zespół, który łączy muzykę hasycką z acid house'em. Niezwykle intrygująca mieszanka. A w projekcie Egyptology Olivier Lam oddaje się dźwiękom, które mogą przywoływać na myśl twórczość Jean-Michela Jarre'a, czy też od strony wizualnej twórczość Mobiusa, rysownika, który swoją psychodeliczną twórczością z gatunku science fiction inspirował takich twórców jak Fellini, twórca komiksów Marvela Stan Lee, czy legendarny japoński animator Hayao Miyazaki. Elementy twórczości wszystkich tych twórców odnajdziemy w muzyce duetu Egyptology bez trudu. Kolejny fragment albumu The Skies, Airborne Corridor. Egyptology, album The Skies i utwór Uprising, piąta część kompozycji Orbis, która rozsiana jest kawałek po kawałeczku na albumie The Skies. W tym roku ukazał się najnowszy album duetu Egyptology, Sur les autres mondes. Fragmentów tej płyty posłuchamy za tydzień, a dziś jeszcze jeden fragment ich poprzedniego krążka. Zaledwie dwa na ich koncie. Egyptology AB. Egyptology i album The Skies, kosmiczna elektronika prosto z Francji. A teraz Byron Westbrook, twórca z Los Angeles, choć pochodzący z Baton Rouge w Luizjanie. Artysta multidyscyplinarny, dziś skupimy się ze względów oczywistych na jego muzyce. Album Body Consonants, rok 2017, zaczynamy od utworu Dance in Freefall. Thank you. abstrakcyjne dźwięki na granicy muzyki IDM, sound artu i intensywnej muzyki ilustracyjnej, eksperymentalnej pod wieloma względami. What We Mean When We Say Body Language, fragment albumu Body Consonants, autorem Byron Westbrook, artysta z Los Angeles. Fotograf, twórca wizualny, związany z wieloma instytucjami kultury na całym świecie, od Pragi przez Nowy Jork, Filadelfię, Portland, a wracając do Europy również Sztokholm, Paryż czy Sankt Petersburg. Wszechstronnie wykształcony, wielokrotnie nagradzany, artysta, na którego sztukę warto zwrócić uwagę. Kolejny fragment albumu Body Consonants to Levitation Game. Thank you.